Гары якраз накладаў сабе печанай бульбы, калі ў залу ўварваўся прафесар Квірл з перакошаным ад жаху тварам і турбаном ссунутым на бок. Усе ўтаропіліся, калі ён падбег да крэсла прафесара Дамблдара, знясілена абаперся на стол і выдыхнуў: «Троль у падзямеллі!» і споўз на падлогу, страціўшы прытомнасць. Усе загудзелі. Каб дабіцца цішыні, спатрэбілася некалькі вялікіх пунцовых феерверкаў, якія выпусціў чароўнай палачкай прафесар Дамблдар. «Старасты!» – скамандаваў ён. «Адвядзіце навучэнцаў вашых каледжаў па спальнях! Хутчэй!» Персі апынуўся ў сваёй стыхіі. «За мной, першакурснікі, трымайцеся разам, слухайце мяне, і ніякі троль нам не страшны! Так, усе за мной, не адставайце! Эй, прапусціце першакурснікаў! Прапусціце, я староста!» «Як троль прабраўся ў школу?» – спытаў Гары, калі яны ўзбіраліся па лесвіцы. «Адкуль я ведаю? Тролі насамрэч дурныя, прынамсі так лічыцца. Можа, гэта Піус так пажартаваў?» Побач з імі, у розных напрамках, спяшаючыся, прабягалі групы навучэнцаў. Калі яны прабіраліся скрозь натоўп разгубленых хафалпафцаў, Гары раптам схапіў Рона за руку. «Слухай, я раптам успомніў. Герміёна!» «Што Герміёна?» «Яна не ведае пра троля!» Рон прыкусіў губу. «А, хай будзе, што будзе!» – вырашыў ён. «Але лепш, калі Персі нас не заўважыць!» Прыхіліўшыся, яны схаваліся ў натоўпе хафалпафцаў, што ішлі ў процілеглым напрамку, праслізнулі па бязлюдным бакавым калідоры і панесліся да жаночага туалета. Як толькі яны павярнулі за вугал, ззаду пачуліся хуткія крокі. «Персі!» – прашаптаў Рон і штурхнуў Гары за масіўную статую каменнага грыфона. Аднак, асцярожна выглянуўшы адтуль, яны ўбачылі... Зусім не Персі, а Снейпа. Прафесар перасёк калідор і знік з вачэй. «Што ён тут робіць?» – прашаптаў Гары. «Чаму ён не ў падзямеллі, як усе астатнія настаўнікі?» «Адкуль я ведаю?» Яны як мага цішэй пракраліся па калідоры ўслед за сціхаючымі крокамі Снейпа. «Ён ідзе на трэці паверх», – сказаў Гары, але Рон падняў руку. «Адчуваеш пах?» Гары прынюхаўся і адчуў гадлівы смурод, сумесь брудных шкарпэтак і даўно нечышчанай грамадскай прыбіральні. Затым яны пачулі нізкі рык і шорганне гіганцкіх ног. Рон паказаў канец калідора. Там, злева, на іх рухалася нешта гіганцкае. Хлопчыкі прыціснуліся да сцяны і назіралі, як яно вымалёўвалася ў месяцовым святле. Гэта было жахлівае відовішча. Амаль 4 метры ростам, з цьмянай гранітна-шэрай скурай, з вялізным як валун целам, з маленькай лысай як какос галавой. У яго былі кароткі, тоўстыя, як ствалы, ногі і плоскія мазолістыя ступні. Ад яго зыходзіў неймаверны пах. У руцэ троль нёс вялізную драўляную дубіну, якая валачылася ззаду па зямлі, бо яго рукі былі доўгія-доўгія. Троль спыніўся ў дзвярах пакоя і зазірнуў яго. Ён павёў доўгімі вушамі, напружваючы ў роздумах свой малюсенькі мозг, а потым павольна ўвайшоў. «Ключ у замку!» – прамармытаў Гары. «Мы можам яго зачыніць!» «Добрая думка!» – нервова пахваліў Рон. З перасохлымі ратамі яны пракраліся да адчыненых дзвярэй і маліліся, каб троль не надумаў раптам выйсці. У доўгі скач Гары апынуўся ля дзвярэй, схапіў ключ, зачыніў дзверы і замкнуў іх. «Ёсць!» Паружавелыя ад сваёй перамогі, яны кінуліся назад па калідоры, але не паспелі дабегчы і да вугла, як пачулі гук, ад якога ледзь не спыніліся сэрцы. Пранізлівы лямант. І ён зыходзіў столькі што зачыненага пакоя. Каб яго качкі, вылаяўся Рон, бледны як крывавы барон. Гэта ж туалет дзяўчат, выдыхнуў Гары. Гермиёна! Усклікнулі яны хорам. Менш за ўсё ім хацелася рабіць гэта, але іншых варыянтаў не было. Яны кінуліся назад да дзвярэй і ледзь павярнулі ключ у замку дрыготкімі ад страху рукамі. Гары адчыніў дзверы, і хлопчыкі ўбеглі ўнутр. Гермиёна Грэйнджэр, блізкая да непрытомнасці, уціскалася ў сцяну насупраць. Троль наступаў на яе, збіваючы са сцяны ракавіны. «Трэба адцягнуць яго ўвагу!» – адчайна крыкнуў Гары. Ён схапіў затычку для ўмывальніка і з усёй сілы шпурнуў яе ў сцену. Троль спыніўся ў некалькіх метрах ад Гермиёны. Ён нязграбна павярнуўся і стаў аглядвацца наўкол з самым недарэчным выглядам, спрабуючы зразумець, адкуль пачуўся шум. Яго брыдкія маленькія вочы спыніліся на Гары. Троль павагаўся, а потым пайшоў на хлопчыка, уздымаючы сваю дубінку. «Эй, ідыёт! У башцы агарод!» – закрычаў Рон з іншага боку і кінуў у троля металічнай трубой. Труба трапіла тролю ў плячо, але ён, падалося, нават не адчуў удару, затое адрэагаваў на крык і зноў задумаўся. Потым павярнуў агідную морду да Рона і тым самым даў Гары магчымасць зайсці з тылу. «Ну, бяжы ж, бяжы!» – крыкнуў Гары Гермиёне, спрабуючы адцягнуць яе да дзвярэй, але Гермиёна з адкрытым ад жаху ротам не магла зварухнуцца з месца, быццам прырасла да сцяны. Троль ашалеў ад крыкаў і рэха, якое ад іх узнікла. Ён зноў зароў і кінуўся на Рона, які быў бліжэй да яго і якому не было куды бегчы. І тут Гары зрабіў вельмі смелую і безразважную рэч. Ён разбегся, падскочыў і абхапіў троля ззаду за шыю. Троль не адчуў, што Гары навіс на ім, але троль не мог не заўважыць, што яму ў нос утыркаюць доўгую драўляную палку. Гэта была чароўная палачка, якую Гары так і не выпусціў з рук, калі падскочыў, і яна ўвайшла роўненька тролю ў ноздру. Троль узвыў ад болю, павярнуўся і замалаціў дубінай, а Гары трымаўся за яго на ўсе жылы. У любую секунду троль мог сарваць яго з сябе або агрэць дубінай. Гермиёна ад страху спаўзла на падлогу. Рон выцягнуў сваю чароўную палачку і, не разумеючы, што трэба рабіць, выкрыкнуў першае ж заклінанне, якое прыйшло ў галаву. «Вінгардыум левіёса!» Дубіна раптам вырвалася ў троля з рук, паднялася высока ў паветра, павольна перавярнулася і абрынулася з жудасным трэскам на галаву свайго ўладальніка. Троль пахіснуўся і, як падкошаны, зваліўся мордай уніз з такой сілай, што ад удару здрыгануліся сцены. Гары падняўся на ногі. Ён запыхаўся і ўвесь дрыжаў. Рон стаяў нерухома з узнятай палачкай. Ён глядзеў на тое, што зрабіў, шырока расплюшчанымі вачыма. Гермиёна загаварыла першай. «Ён памёр?» «Не думаю», — адказаў Гары. «Хутчэй за ўсё у непрытомнасці». Ён нахіліўся і выцягнуў палачку з носа троля. Яна была пакрытая нечым падобным на камякаваты шэры клей. Фу, соплі троля! Ён выцер палачку аб штаны троля. Раптам грукнулі дзверы, і гучныя крокі прымусілі іх азірнуцца. Яны і не ўяўлялі, колькі шуму нарабілі, але, безумоўна, нехта ўнізе пачуў трэск, роў і ўдары троля. Праз імгненне ў пакой уварвалася прафесар МакГонагал. За ёй Снейп і Квірл, які замыкаў калону. Апошні зірнуў на троля, прыдушана хныкнуў і сеў на ўнітаз, схапіўшыся за сэрца. Снейп схіліўся над тролем. Прафесар МакГонагал глядзела на Гары з Роном. Гары яшчэ ніколі не бачыў яе такой злой. Яе вусны збялелі. Надзея выйграць 50 балаў для Грыфіндора знікла ў Гары гэтых жа хутка, як і з'явілася. «Пра што вы толькі думалі?» – спытала прафесар МакГонагал. У яе голасе было халоднае шаленства. Гары зірнуў на Рона, які ўсё яшчэ трымаў узнятую чароўную палачку. «Гэта шчасце, што ён вас не забіў! Чаму вы не пайшлі ў спальню?» Снейп кінуў на Гары хуткі калючы погляд. Гары ўтаропіўся ў падлогу. Яму хацелася, каб Рон апусціў палачку. Тут з паўзмроку пачуўся слабы голас. «Прафесар МакГонагал, яны шукалі мяне». «Міс Грэйнджер?» Герміёна нарэшце здолела ўстаць. «Я пайшла шукаць троля, таму што я думала, я сама з ім спраўлюся, разумееце? Я ўсё пра іх чытала». Рон выпусціў з рук палачку. «Каб Герміёна Грэйнджер так адкрыта падманвала прафесара? Калі яны не знайшлі б мяне, я загінула б». Гары ўтыкнуў палачку тролю ў нос, а Рон агрэў яго ўласнай дубінай. У іх не было часу паклікаць кагосьці на дапамогу. Калі яны ўвайшлі, троль збіраўся мяне прыкончыць. Гары з Роном імкнуліся рабіць выгляд, што гэтая гісторыя для іх не навіна. «Што ж, у такім выпадку...» Прафесар МакГонагал уважліва агледзела ўсіх траіх. «Міс Грэйнджер, неразумная дзяўчынка, як вам прыйшло ў галаву у адзіночку лавіць горнага троля?» Герміёна павесіла галаву. Гары знямеў. Герміёна, якая ніколі не парушала правілы, прыкінулася, што яна іх парушыла, каб выцягнуць іх з непрыемнасцю. Гэта выглядала прыкладна так, быццам бы Снейп пачаў раздаваць цукеркі. «Міс Грэйнджер, за гэта з Грыфіндора будуць знятыя 5 балаў», – сказала прафесар МакГонагал. «Я вамі вельмі расчараваная. Калі вы не параненыя, адпраўляйцеся ў вежу Грыфіндора. Вучні завяршаюць святочную вячэру ў сваіх каледжах». Герміёна выйшла. Прафесар МакГонагал звярнулася да Гары і Рона. «Што ж, я па-ранейшаму лічу, што вам пашчасціла, аднак нямногія першакурснікі рашыліся б супрацьстаяць дарослому горнаму тролю. Кожны з вас зарабіў для свайго каледжа па 5 балаў. Прафесар Дамблдар будзе праінфармаваны. Можаце ісці». Хлопчыкі паспяшаліся з пакоя і не размаўлялі, пакуль не дабраліся да другога паверха. Было так добра нарэшце пазбавіцца ад смуроду троля, не кажучы пра ўсё астатняе. «Мы заслужылі больш, чым 10 балаў», – прабурчаў Рон. «Ты хацеў сказаць 5, бо з Герміёны ж знялі». «А яна малайчына, што пазбавіла нас ад непрыемнасцяў», – прызнаўся Рон. «Але ж мы насамрэч выратавалі яе». «Магчыма, яе і не трэба было ратаваць, калі б мы не замкнулі троля разам з ёй», – нагадаў Гары. Яны падышлі да партрэта поўнай дамы. «Парасячае рыльца», – сказалі яны і ўвайшлі. У гасцінай было шумна і шматлюдна. Усе елі стравы, якія даслалі наверх. І толькі Герміёна адна стаяла ля дзвярэй у чаканні іх. Павісла няёмкая пауза. Пасля, нягледзячы адно на аднаго, яны ўсе сказалі «дзякуй» і паспяшаліся за талеркамі. Але з гэтага моманту Герміёна Грэйнджер стала іх сябрам. У жыцці бываюць выпадкі, якія нельга перажыць разам, не стаўшы сапраўднымі сябрамі. І перамога над амаль 4-метровым тролем – адзін з такіх выпадкаў. Квідыч. У пачатку лістапада пахаладала. Горы вакол школы сталі брудна-шэрымі, а паверхня возера колеру вымаражанай сталі. Кожную раніцу зямля пакрывалася шэрымі. З вокнаў верхніх паверхаў можна было бачыць, як Хагрыд, захутаны ў футра скрата, у рукавіцах змеху трусаў і ў бабровых ботах неверагоднага памеру, размарожвае мётлы на полі для квідыча. Сезон квідыча пачаўся. У суботу, пасля тыдняў трэніровак, Гары павінен быў гуляць у першым матчы. Грыфіндор супраць Слізерана. Выйгрыш дазволіў бы грыфіндорцам заняць другое месца ў барацьбе за кубак школы. Амаль ніхто не бачыў, як Гары гуляе ў квідыч. Вуд вырашыў, што яго, як сакрэтную зброю, варта захоўваць у сакрэце. Аднак чуткі, што ён, новы лавец грыфіндорцаў, прасачыліся. Гары не ведаў, што было горш, ці запэўніванні, што ўсё будзе выдатна, ці абяцанні бегаць унізе з матрацамі. Гары сапраўды пашанцавала, што Герміёна стала яго сябрам. Інакш ён проста не справіўся б з усімі дамашнімі заданнямі, з усімі гэтымі трэніроўкамі, якія Вуд прызначаў у апошнюю хвіліну. Акрамя таго, Герміёна дала яму пачытаць кніжку «Квідыч скрозь стагоддзі», якая, дарэчы, аказалася вельмі пазнавальнай. З яе старонак Гары даведаўся, што ў квідычы існуе 700 спосабаў парушыць правілы гульні, і ўсе 700 былі зарэгістраваныя падчас фіналу сумеснага першынства ў 1473 годзе, што лаўцы звычайна самыя маленькія і самыя хуткія гульцы, і што ўсе самыя сур'ёзныя няшчасныя выпадкі, якія могуць адбыцца падчас гульні, адбываліся менавіта з імі, што падчас гульні ў квідыч рэдка паміраюць, але быў выпадак, калі суддзя падчас матчу знік і быў знойдзены праз некалькі месяцаў у пустыні Сахара. Пасля таго, як Гары і Рон выратавалі Герміёну ад горнага троля, яна стала больш лаяльнай да парушэнняў правіл, ды і размаўляць з ёй стала больш прыемна. Напярэдадні гульні, якая павінна была стаць першай для Гары, яны ўтрох мерзлі ў двары на перапынку, і Герміёна начаравала яркі блакітны агонь, які можна было насіць з сабою ў слойку спадварэння. Яны стаялі да яго спінамі і грэліся, калі Снейп перасякаў двор. Гары адразу заўважыў, што ён кульгае. Гары, Рон і Герміёна сталі шчыльней, каб схаваць агонь ад вачэй. У іх не было сумненняў, што гэта забаронена. Аднак Снейп заўважыў іх вінаватыя твары і, кульгаючы, наблізіўся да дзяцей. Ён не заўважыў агню, але відавочна шукаў падставу прычапіцца, каб адправіць іх з двара. «Што гэта ў вас там, Поттер?» Гэта быў квідыч скрозь стагоддзі. Ён паказаў кнігу Снейпу. «Бібліятэчныя кнігі не дазваляецца выносіць са школы», – заявіў Снейп. «Аддайце яе мне». «Мінус 5 балаў з Грыфіндора». «Ён толькі што прыдумаў гэтае правіла», – злосна прабурчаў Гары, калі Снейп пакульгаў далей. «Цікава, а што яго з нагой?» «Не ведаю, але спадзяюся, што моцна баліць», – зласліва ўсклікнуў Рон. У гасціннай Грыфіндора вечарам было вельмі шумна. Гары, Рон і Герміёна сядзелі разам ля акна. Герміёна правярала ў хлопчыкаў дамашнія заданні па заклінаннях. «Яна ніколі не давала спісваць, вы так нічога не вывучыце», але згадзілася прагледзіць, таму яны ўсё роўна даведваліся правільныя адказы. Гары было неспакойна, і ён хацеў вярнуць квідыч скрозь стагоддзі, каб пачытаць і прагнаць думкі пра матч. Чаму ён павінен баяцца Снейпа? Ён устаў і сказаў, што збіраецца пайсці папрасіць кнігу ў прафесара. «Лепш я, чым ты», – хором заявілі Рон з Герміёнай. А Гары падумаў, што Снейп наўрад ці адмовіць, калі папрасіць яго ў прысутнасці іншых настаўнікаў. Ён скіраваў да настаўніцкай і пастукаў. Адказу не было. Ён зноў пастукаў. Цішыня. Можа, Снейп пакінуў кнігу там? Варта паглядзець. Гары прыадчыніў дзверы, зазірнуў пакой і стаў сведкам жудаснай сцэны. У настаўніцкай знаходзіліся Снейп і Філч. Снейп падабраў мантыю да кален. Адна нага ў яго была пакалечаная і залітая крывёю. Філч працягваў яму бінт. «Праклятая жывёліна!» – сказаў Снейп. «Якім, скажыце, калі ласка, чынам, можна сачыць адначасова за трыма галовамі?» Гары хацеў тихенька зачыніць дзверы, але... «Потэр!» Снейп шалёна скрывіўся і імгненна апусціў мантыю. У Гары перасохла ў роце. «Я толькі хацеў даведацца, ці нельга мне атрымаць назад кніжку». «Вон адсюль! Прэч!» Гары знік, пакуль Снейп не здагадаўся адняць яшчэ балы. Ён кулі кінуўся наверх. «Ну як атрымалася?» – спытаў Рон, калі Гары вярнуўся. «Што здарылася?» Шэптам Гары распавёў сябрам, што ўбачыў. «Ведаеце, што гэта значыць?» Практычна бязгучна прашаптаў ён напрыканцы. «У Хэллоуін Снейп спрабаваў прайсці міма трохгаловага сабакі. Вось куды ён накіроўваўся, калі мы яго бачылі. Ён хоча выкрасці тое, што ахоўвае пачвара. Іду ў заклад на сваю мятлу. Гэта ён упусціў троля, каб адцягнуць увагу». Герміёна вытарашчыла вочы. «Не, ён бы гэта не зрабіў», – запярэчыла яна. «Сапраўды, Снейп не вельмі слаўны, але ён не стаў бы штосьці выкрадаць тое, што захоўвае Дамблдар». «Слухай, Герміёна, ты сапраўды лічыш, што ўсе настаўнікі святыя?» – раззлаваўся Рон. «Я згодны з Гары. Я не давяраю Снейпу». «Але на што ён палюе? Што ахоўвае сабака?» Гары лёг у ложак, галава ішла кругам ад пытанняў. Невіл гучна хроп, а вось Гары ніяк не мог заснуць. Ён паспрабаваў ачысціць галаву ад думак. Яму абавязкова трэба выспацца перад першым у жыцці матчам па квідычу, які адбудзецца праз некалькі гадзін. Але выраз твару Снейпа, калі той зразумеў, што Гары заўважыў рану на назе, аказалася не так проста забыць. Наступным ранкам было сонечна і холадна. Вялікая зала смачна пахла смажанымі каўбаскамі, а студэнты весела балбаталі ў прадчуванні матча па квідычу. «Табе абавязкова трэба паснедаць». «Нічога не хачу. Хаця б кавалачак тоста», – вабіла Герміёна. «Я не галодны». Гары зусім дрэнна сябе адчуваў. Праз гадзіну яму трэба выйсці на поле. «Гары, табе патрэбныя сілы», – сказаў Шэймус Фініган. «Лаўцоў вечна збіваюць гульцы іншай каманды». «Дзякуй за клопат, Шэймус», – сказаў Гары, назіраючы, як той палівае каўбаску кетчупам. У 11 гадзін, здавалася, уся школа сабралася на трыбунах. У многіх былі біноклі. Сядзенні былі ўзняты высока над полем, але ўсё з часам было складана сачыць за ходам гульні. Рон з Герміёнай селі ў верхнім радзе разам з Невілам, Шэймусам і Дынам, вестхэмскім фанатам. У тайне ад Гары яны з сапсаваных скраберцам прастін зрабілі вялікі плакат. На ім было напісана «Потара ў прэзідэнты», а ўнізе Дын намаляваў грыфіндорскага льва. Потым Герміёна трохі пачаравала, і надпіс стаў міргаць рознымі колерамі. Тым часам Гары разам з камандай перапрануліся ў чырвоныя спартыўныя мантыі. Слізерынцы гулялі ў зялёным. Вуд кашлянуў, заклікаючы гульцоў да цішыні. «Шановные спадары», — пачаў ён. «И спадарыні», — перабіла нападаючая Анджеліна Джонсон. «И спадарыні», — пагадзіўся Вуд. «Час прыспеў». «Вялікі час», — сказаў Фред Уизлі. «Яго мы ўсе чакалі», — сказаў Джордж. «Мы ведаем пра мову Олівера на памяць», — растлумачыў Фред Гары. «Мы ў каманду летась трапілі». «Помаўчыце вы двое!» — выкрыкнуў Вуд. «Сёлета ў нас лепшая каманда, якой не было шмат гадоў. Мы пераможам, я ў гэтым упэўнены». Ён бліснуў вачыма, нібы кажучы: «Ха, інакш». «Добра, час, жадаю поспехаў». Гары пакінуў раздзявалку ўслед за Фрэдам і Джорджам, спадзяючыся, што яго калені не падвядуць, і выйшаў на поле пад гучныя вітальныя крыкі. Суддзёй матча была мадам Хуч. Яна стаяла ў цэнтры поля з мятлой у руцэ, чакаючы, пакуль збяруцца абедзве каманды. «Дык вось, я чакаю добрую сумленную гульню», – сказала яна, як толькі сабраліся вакол яе. Гары звярнуў увагу, што гэтыя словы яна адрасавала галоўным чынам капітану Слізерана, шасцікурсніку Маркусу Флінту. Гары, мяркуючы па знешнасці Маркуса, падумаў, што ў ім цячэ кроў троля. Краем вока ён заўважыў плакат Поттера ў прэзідэнты, што лунаў над трыбунамі. Яго сэрца падскочыла, і ён адчуў сябе больш адважна. «Па мётлах, калі ласка!» Гары ускараскаўся на свой німбус 2000. Мадам Хуч пранізліва свіснула ў сярэбны свісток. 15 мётлаў узвіліся ўвысь, усё вышэй і вышэй. Гульня пачалася. Квофл тут жа трапляе да Анджаліны Джонсон з каманды Грыфіндора, якая выдатная нападаючая гэтая дзяўчынка, да таго ж прывабная. «Джордан!» «Прабачце, прафесар». Прыяцель блізнят Уизлі, Лі Джордан, каментаваў гэты матч пад пільным наглядам прафесара МакГонагал. «Яна праводзіць спрытны манеўр, трапны пас Алісіі Спінет, добрая знаходка Олівера Вуда, мінулы год Алісія правяла ў рэзерве, назад да Джонсон і...» «Не, Квофл пераходзіць да слізеранцаў. Капітан Слізерана Маркус Флінт атрымлівае Квофл, узвіваецца ўвысь, ляціць, як горны арол, зараз ён заб'е! Але не, яго спыняе варатар Грыфіндора Вуд выдатным рухам. Квофл пераходзіць да грыфіндорцаў. Гэта нападаючая каманды Грыфіндор Кэці Белл. Прыгожы манёўр вакол Флінта і зноў уверх і... Ой!» «Гэта, напэўна, вельмі балюча па патыліцы Бладжарам. Квофл у слізеранцаў. Гэта Адрыян П'юсі спяшаецца да кольцаў, але шлях яму блакіруе другі Бладжар, адбіты Фрэдам або Джорджам Уизлі, не магу сказаць, кім менавіта. У любым выпадку, выдатную гульню паказаў загоншчык Грыфіндора. Квофл зноў у Джордан, перад ёй чыста. Яна ідзе ў атаку, яна літаральна ляціць, ухіляецца ад імклівага Бладжара. Вось яна ўжо каля кольцаў. Давай жа, Анджаліна!» Варатар Блэтчылі кідаецца ўніз, прамахваецца і... Грыфіндорцы забіваюць гол! Вітальныя крыкі балельшчыкаў Грыфіндора напоўнілі халоднае паветра разам са стогнамі балельшчыкаў Слізерана. «Эй, наверсе! Варушыцеся! Давайте-ка, пасуньцеся!» «Хагрид!» Рон і Герміёна пацясніліся, каб велікан змог сесці побач з імі. «Глядзеў з хаціны!» – распавёў Хагрид і паляскаў па вялікім біноклі ў сябе на шыі. «Ды ў кампаніі яно неяк лепш, так? Сніч пакуль не з'яўляўся, не?» «Не-а!» – адказаў Рон. «Гары пакуль не было работы». «Не трапляць у непрыемнасці таксама работа», – сказаў Хагрид, узняўшы бінокль і адшукаўшы ў небе кропку, якой быў Гары. Высока над імі Гары планіраваў па-за гульнёй, жмурачыся ў пошуках Сніча. Гэта было часткай плана. «Трымайся ў баку, пакуль не заўважыш Сніч», – сказаў Вуд. «Не трэба, каб цябе атакавалі раней часу». Калі Анджаліна забіла гол, Гары зрабіў у паветры пару мёртвых петляў, каб выпусціць пар. А потым зноў стаў уважліва сачыць, ці не з'явіўся Сніч. Адзін раз ён заўважыў залаты водбліск, але гэта аказаўся ўсяго толькі сонечны зайчык аднаручнага гадзінніка аднаго з блізнят, А ў другі раз прама на яго, як гарматнае ядро, панёсся Бладжар. Гары ўхіліўся і ўслед за Бладжарам прыімчаў Фред Уізлі. «Усё ў парадку, Гары!» – пракрычаў ён, адбіваючы Бладжар у бок Маркуса Флінта. «Мяч у Слізерена!» – лапатаў Джордан. Нападаючы П'юсі, нырнуўшы, ухіліўся адразу ад двух Бладжараў або двух Уізлі і ад нападаючы Белл. І паскараючыся… Пачакайце секундачку. Гэта што, Сніч? Шум прабег па стадыёне, калі Адрыян П'юсі выпусціў квофл, таму што зазяваўся, бо хацеў прасачыць за залатой успышкай, якая толькі што мільгатнула ля яго левага вуха. Гары гэта заўважыў. З вялікім хваляваннем ён нырнуў следам за залатой палоскай. Лавец Слізерена, Тэрэнс Хікс, таксама ўбачыў Сніч. Галава да галавы, рынуліся яны за мячом. Усе нападаючыя, падавалася, забылі свае справы і завіслі ў паветры, назіраючы за пагоняй. Гары быў хутчэйшы за Хікса. Ён ужо выразна бачыў, як маленькі круглы мячык, які трапеча крыльцамі і рвецца ўверх, дадаў хуткасці. Бам! Абураны роў данёсся з трыбун Грыфіндора. Маркус Флінт наўмысна перагарадзіў дарогу Гары, мятла закруцілася ў паветры, і вось уже Гары адчайна чапляўся за мятлу, каб не зваліцца. «Парушэнне!» – крычалі грыфіндорскія балельшчыкі. Мадам Худж злосна размаўляла з Флінтам, а затым прызначыла Грыфіндору біць штрафны ўдар. Але з-за гэтай мітусні залаты Зніч знік з поля зроку. Унізе на трыбунах Дын Томас, надрываючыся, гарлапаніў: «Далой яго з поля! Суддзя! Чырвоную картку!» «Пра што гэта ты, Дын?» – не зразумеў Рон. «Чырвоную картку!» – злаваўся Дын. «У футболе за такое паказваюць чырвоную картку і выдаляюць з поля!» «Але гэта ж не футбол, Дын!» – нагадаў ім Рон. Хагрид падтрымаў Дына. «Тады правілы трэба мяняць. Яшчэ трошкі, і Гары празбіўся б». Лі Джордан не змог захаваць нейтральнасць. Такім чынам, пасля відавочнага і агіднага парушэння, «Джордан!» – гыркнула прафесар МакГонагал. «Я хачу сказаць, пасля гэтага адкрытага і нахабнага прыёма, Джордан, я цябе папярэджваю». «Добра, добра». Флінт ледь не забіў лаўца Грыфіндора, што зразумела, са ўсякім можа здарыцца. Так што Грыфіндор прабівае штрафны, які выконвае Спінет. Варатар Слізерена адводзіць яго без праблем, а мы працягваем сачыць за гульнёй. Мяч пакуль у Грыфіндора. Усё адбылося ў той момант, калі Гары чарговы раз ухіліўся ад Бладжара, які прасвістаў, круцячыся ў небяспечнай блізкасці ад яго галавы. Нечакана мятла Гары як быццам правалілася ў паветраную яму. Некую долю секунды хлопчык быў упэўнены, што зараз зваліцца, і ён учапіўся ў мятлу аберуч і каленамі. Ні разу ў жыцці яму яшчэ не было так страшна. Мятла зноў нырнула, быццам спрабавала скінуць Гары на зямлю, але Німбус 2000 не прымаюць раптоўных рашэнняў, каб скінуць сваіх седакоў. Гары хацеў павярнуць назад да кольцаў Грыфіндора. Яму прыйшло было ў галаву папрасіць Вуда абвясціць тайм-аут, але тут ён адчуў, што мятла цалкам выйшла з-пад кантролю. Ён не мог развярнуцца, увогуле не мог яе нікуды накіраваць. Яна зігзагамі гойсала ў паветры, час ад часу віляючы, і ён усялякі раз цудам утрымліваўся, каб не зваліцца. Лі ўсё яшчэ каментаваў матч. Мяч у Слізерена, Флінт упускае квофл, ён у спінат, перадача Белл, Флінт атрымлівае ўдар у твар Бладжарам, спадзяюся, што ў яго зламаны нос, жарт, прафесар, Слізерен забівае гол. О, не! Слізерэнцы радаваліся. Здавалася, ніхто не заўважаў, што мятла Гары паводзіць сябе дзіўна. Яна павольна выносіла яго прэч з гульнявога поля, усё вышэй і ўвесь час тузаючыся.